Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, sağ ol. Sen de iyi misin? İyiyim, iyidir. Mahir Ilgaz var, evet. Programımızda. Merhaba Mahir. Merhaba. Abi benden kaçmış duyduğum kadarıyla. Evet. Hatta Kanada'ya kadar kaçmış. Henüz gitmedi ama gidiyor. Evet. Onun e-mailini de veririz. Tamam. Evet, uykusuza yakın bir gece geçirdikten sonra heyecanlı bir şekilde Mısır'da yaşananları takip etmeye çalışıyoruz gene. Hı-hı. Biraz Orwell ötesi de olmaya başladı herhalde, evet, zaten. Evet. Evet, biraz senin de bu konudaki yorumlarını bugünkü A Toplumu yazında da var. Biraz bunun üzerinde konuşalım istersen. Hı-hı. Ya şimdi burada bence hani bugün olanlar tabii hepimizin çok ilgisini çekiyor. Heyecanla takip ediyoruz dakika dakika, ekran başına, işte internet başına böyle şey yapışıp adeta. Ama bunların tabii asıl yani kısa vadede ne olacağından çok çok daha uzun vadeli aslında olaylara bakıyor olmak lazım. Yani hani bugünkü kısa vadede olacak olan önümüzdeki dönemde bir şekilde mübarekin ya şey gibi devrilmemiş gibi devrilecek veya devrilmemiş gibi devrilmiş gibi devrilmeyecek gibi. Ya Mısır o kadar kilit bir ülke ki çünkü burada bizim belki görmeyi arzulayacağımız kadar şu an olmasını isteyeceğimiz kadar müthiş bir özgürlük hareketi destanı yazılıyor olmayacak. Ortada çok güçlü bir ordu var. Çok geçen hafta çok bahsetmiştim. Çok güçlü bir düzen var. Hani bunun dış etkilerini, bütün Arap dünyasının yakın çevrenin etkilerini geçtim. Bütün dünyanın adet devletlerin ördüğü ağın ağ için Mısır'ın bir önemi var. Bu yüzden burada müthiş bir anda büyük bir değişim beklemek çok zor. Ama bugün gördüğümüz şeyler de dünya tarihini bir yandan çok çok çok ciddi şekilde değiştiriyor. Bir tam bir dönüm noktası. 1848 devrimleri işte Avrupa'daki bence çok önemli bir örnek hakikaten dönüp bakınca. Hani bütün devrimleri zaten tek tek benzettik. Evet. Ondan sonra benim de hani Picasso'nun dönemleri gibi, mavi dönemi falan gibi 1989'a benzetme dönemi, 1848'e benzetme dönemi gibi değişiyor böyle ama hakikaten 1848'e şu açıdan bence benziyor olabilir. Bugünün anlamıyla anladığımız vatandaşlık kavramının doğduğu zaman aslında 1848. Çünkü o dönemdeki hak talepleri bugünkü Mısır'daki gibi aslında formüle edilen özgürlük, daha fazla, daha iyi insanca yaşama talebi aslında o dönemde ortaya konmuş. Tabii 1848 ayaklanmaları Avrupa'da halkın baharı çok sert bastırıldı. Evet. Burada o tarz bir bastırmaya gidilmesi artık çok zor gözüküyor. Bugünkü günümüzde işte burada zaten yeni medyanın, teknolojinin ve insan haklarına yönelik değişen anlayışın da tabii çok büyük etkisi var. Fakat buna rağmen hani bir şekilde bir restorasyona girip muhafazakarlığın restorasyonunun söz konusu olduğu bir dönem olabilir. Tamam, böyle kanlı bir bastırma olmaz da tekrar bir düzen kurulduktan sonra muhakkak el altından muhalifliğin törpülenmesi, düzenin oturtulmasına yönelik bir yöneliş olacaktır ister istemez. Bunun için işte 1848 dönülememiş bir dönüm noktası diye adlandırılırdı bazı tarihçiler tarafından. Bence bu tabii çok yanlış. Aslında hakikaten dönülmüş bir dönüm noktası. Elbette, çünkü orada, evet, yaşananlar bugünkü Avrupa'yı tanımladı. Bugünkü işte dediğim gibi vatandaşlıktan anladığımızı tanımladı. Aynı şey tabii 68 içinde evet, söz konusu olabilir. Tabii. Onlarda da böyle bir çok yaygın ve başarısızlığa uğramış olmasına rağmen kısa sürede, evet, 1848'de gibi günümüze olan etkileri açısından, tabii, sınırsız önemi haiz bir şey. Belki bu üçüncüsü de böyle, yani Immanuel Wallerstein sadece ikisini gerçek anlamda devrim diye niteliyor. Hı hı hı. 1848'i evet. ve 1968'i. Belki 2011'i de böyle değerlendirmek durumunda kalabiliriz. Çünkü ben yeni bir Guardian'da şey, bilmiyorum gördün mü? Slavoj Žižek'in yeni evet, bir evet. yazısı çıktı. Orada mucizevi bir şey diyor. Yani platonik adeta bir evrensel, ebedi, bengi, özgürlük, adalet ve haysiyet mücadelesi çıktı. Sosyal sebep-sonuç ilişkileri değil de sanki gizemli bir el girmiş gibi diyor bu konuda. Ya evet, o gizemli eli aslında çeşitli kereler hissediyoruz. Artık bunun işte yeni medya teknolojileriyle belki farkı çok çok daha çabuk ulaşıyor. İşte Fransız devriminin mesela yarattığı etki gibi. Böyle bir sihirli el bir dünyayı dolaşıveriyor. Tabii o zaman daha bir yavaş dolaşıyordu. Şimdi çok daha hızlı dolaşıyor. Ama birçok ufak ufak emare var. Yani mesela işte Güney Amerika'da da son dönemde mesela son günlerde okuduğum yeni çıkmış bir makalede orada Güney Amerika'da Anayasa Mahkemelerinin gücünün artmasından bahsediyordu. Şimdi biz anayasanın Anayasa Mahkemesinin gücünün artması deyince olumsuz bir şey anlıyoruz tabii. Böyle aman ya hak ve özgürlükleri kısıtlamak için mi, ne için, ne tür bir yargı sultası kurmak için gibi gelebilir ama böyle değil. Orada tamamen yargısal aktivizm yoluyla insan onuru kavramı üzerinden yasaların yeniden yorumlanması, anayasanın özellikle anayasaların bunun için kullanılması ve hak ve birey hak ve özgürlüklerinin bu yolla genişletilmesi için çaba göstermeye başlamış mahkemeler. Mesela Kolombiya Anayasa Mahkemesi özellikle bu insan onuru kavramı üzerinde durmuş ve 3 tane boyut getirmiş insan onuru kavramına. Bir tanesi demiş bireysel özellik, ya insanın kendi hayat yolunu çizme özgürlüğü, kendi kaderini tayin etme bireysel olarak, kendi evet. Hayatına yönelik kararları kendisinin alabilmesi özgürlüğü. Buna baktığınızda mesela o kadar çok açılımı var ki düşündüğünüzde. Sonra ikincisi hayatın bazı temel maddi koşullarına sahip olmak. Ondan sonra üçüncüsü de fiziksel ve ahlaki bütünselliğin korunması. Yani aşağılanmamak, onurun çiğnenmemesi, onurlu yaşama hakkı. Bu çok enteresan bir şey mesela. Evet. Dünyada yavaş yavaş ufak ufak olaylarla aslında her tarafta. Şimdi Güney Amerika'da olanla Mısır'da olan aslında birbiriyle direkt bağlantılı değil belki ama bir akım dolaşıyor. İnsanın artık daha onurlu yaşaması, yeni bir insan hakları aslında yorumu, hareketi ortaya çıkıyor. 1989 döneminde işte çok da Batı desteğiyle ortaya çıkan o insan hakları anlayışının biraz daha dogmatik, örgütlenmiş fazlasıyla ve profesyonelleştiren insan haklarını, insan hakları aktivizmini anlayıştan sonra proje yönelilmesine yol açan insan haklarını anlayıştan sonra şimdi gene esasa dönüyoruz gibi bir durum söz konusu. Evet ve bu yani sıradan insanların özellikle gençlerin gözündeki bu haysiyet arayışı diyebiliriz. Evet. Ve bayağı ciddi bir kararlı görmemek de mümkün değil. Ve tabii. Bunun ötesi yani şu çok kritik bir noktadayız bugün itibariyle. Yani sanıyorum o yani Baraday mesela 10 milyon insanın çıkabileceğinden bahsetmiş. Bu insanlık tarihinde de pek sık görülen hatta belki de hiç görülen bir şey değildi bugüne kadar. Buna da ordunun bastırabileceğini düşünüyor evet. muyuz? Yani çok dünyada beşi benzeri görülmemiş bir katliam olur herkesin gözünün önünde yani. Evet evet ya işte o devirleri geçmiş olduğumuzu umuyorum tabii ki ama farklı bir şekilde tabii sistemin kendini yeniden sürdürmesi. Baraday mesela başa geçse bile bunun söz konusu olması vesaire ki en iyi senaryoya o gibi bakılıyor. Olabilir ama tabii buradaki gerçekten o bahsettiğiniz haysiyet, onur, gençlerin özellikle bu konudaki yönelimi çok önemli. Şimdi Arap dünyasının %60'ı 30 yaşın altında evet. baktığımızda. Ve işte Tunus'ta okuryazarlık %75, Libya'da %90, Mısır'da %70 böyle şeylerden biz Arap dünyası deyince hep öyle bir kafamızda cahil okumamış insan güruhu kalmış. Alakası yok. Yargı aslında böyle değil. Yani ciddi bir orta ve orta sınıf gücü var ve bu orta ve alt sınıf işsizlikle müthiş bir şekilde boğuşuyor. Gençler arasında işsizlik söz konusu özellikle. Evet, yani Tunus'ta da gördük. Hı-hı. Eski sömürge olmalarından da kaynaklanıyor olabilir, evet. Ama şakır şakır birkaç dili konuşuyorlar. Kendilerini son derece iyi ifade edebilen ve yaratıcı eylemleri de ortaya koyan insanlarla dolu. Evet, tabii. Yoksulluğa rağmen yani. Tabii yoksulluğa rağmen. Belki de yoksulluğun körüklediği şekilde. Şimdi mesela Avrupa'da bunu göremiyoruz. Mesela bu tarz gerçekten yaratıcı hareketleri vesaire. İşte burada gene mesela o aktivizmin insan haklarının son derece profesyonelleşmiş olması. Ve şeyden bahsetmiştim bir kere programda. Brüksel'de bir gazeteci, insan hakları örgütünde çalışan. Evet. Uluslararası AFO örgütünde çalışan arkadaş. Artık en önemli raporlarını sunarken bile gazetecileri toplayamadıklarından birkaç gazeteci gelirse neredeyse sevindiklerinden bahsediyordu. Ya bu işte insan hakları camiasının yaşadığı müthiş krizi gösteriyor dünyada. Yani eskiden bu tarz raporlar açıklandığında olay olurdu ama şimdi kimse dönüp de bakmıyor, bir de haber bile olmuyor vesaire. Peki şöyle bir paralellik de kurulabilir mi? Hani 1848 ile örneğin. Yani 1848 en azından o dönemde birçok dönemin önemli yorumcusuna göre başarısızlık olarak da nitelenmişti. Hı hı. Ama sonrasında da çok ciddi değişimleri de, en azından hak kazanımlarını da yol açtı. Şimdi konuşmaya başlarken siz de şey dediniz, işte mübarek devrilmese bile devrilecek gibi bir ifade kullandınız. Hani kasıt acaba bu mu? Veya devrilse bile devrilmeyecek. Veyahut evet. Ya şimdi işte dediğim gibi orada o mübarek bir gardiyan. O gardiyanın değiştirilip yerine başka bir gardiyan mı gelmesi söz konusu, o şeyden, o tutuk evinden bir bahçe yapılıp birazcık dışarıya volta atmanıza imkan verilmesi mi söz konusu, yoksa kapıların tamamen açılması ve özgür bırakılmanız mı söz konusu? Şimdi bütün dünyanın dediğim gibi kilit bir noktası Mısır. Türkiye kendini Orta Doğu'nun kilidini taşıyan ülke olarak görmeye çalışıyor ama Orta Doğu'nun Fransa'sı Mısır ola gelmiş dünya bölge tarihine baktığımızda da. Bu anlamda Mısır'ın bu kadar radikal bir değişikliği çok ani şekilde yaşaması çok izin verilecek gibi bir şey gibi gözükmüyor. Bir de gerçekten çok kuvvetli, çok kurumsallaşmış bir ordu yapısı var. Evet, ama ne yapacaklar sorusu var işte. Yani evet. Benim özellikle üzerinde durmakta olduğum bir şey var ki bu yeni bir ülkeyi, yani Tunus'ta da görüldü ama tabii Mısır, evet, senin de sözünü ettiğin sebeplerden dolayı çok daha büyük ve önemli bir ülke. Orada yeni bir toplum düzeni aslında kuruluyor. Kendiliğinden olan bir şey. Bunu görmek mümkün. Yani, yani muazzam dayanışma ilişkilerine dayalı. Sen de bugün yazında sözünü etmişsin. Mesela Democracy Now! Adına orayı izleyen Anjali, evet, Kamat'ta çok insanların birbirlerine yiyecek, su paylaştıklarını, battaniye verdiklerini ve birbirlerini koruma altına aldıklarını anlatan çok sayıda şeye rastladık. Buna hangi ordu ve hangi darbe, mübarekçi bir şey engel olabilir? Emin değilim. Yani çok merakla bekliyorum. Ben de öyle engel olacaklarını o anlamda düşünmüyorum. Veyahut da çok büyük bir kanlı bastırma vesaire değil. Fakat dediğim gibi sistemin çok zeki yöntemleri var. Kendine kurnaz yöntemleri var. Aslında zekice değil, kurnazca diyeyim. Zeki biraz iltifat oluyor. Öyle değil çünkü. Kooptasyon yapabilecekler mi peki? Evet, sanıyoruz. Bir kesinti oldu. Ben de o zaman tam bahsettiğimiz yerden devam edeyim. Yani sizin bugünkü A toplumu başlıklı yazısında da Kahire'de Tahrir Meydanı'nda mesela yardımlaşma dayanışma üzerine kurulu bir komün hayatı oluşturduğuna. Evet, ondan bahsediyorduk. Evet. Bu şimdi tabii o komün hayatı ve hakikaten etkileyici sahneler, o insanlığın dönüşü nün direnişi çok önemli. Yani bugün noktaya kadar gelebilmesine bu sebep oldu zaten. Fakat bundan sonra bir şekilde o sistem kendini yeniden tesis etmek için, gücünü kurtarmak için, kurmak için, yeniden kurgulamak için muhakkak harekete geçiyor olacak. Ve o noktada tabii Mısırlıların gücüne nasıl yeniden tanımlayacağı çok önemli. Şimdi 1848 deyip duruyoruz. Aslında 1848'de bizde şu nokta var. Tamam, müthiş hakikaten halkların baharı ama aynı zamanda milliyetçiliğin de baharı olduğu bir dönem. Milliyetçilik ilk çıktığında bir özgürlük hareketi olarak ortaya çıkıyor. Evet. Ondan dolayı ve ondan sonra Avrupa'yı 1. Dünya Savaşı'na, 2. Dünya Savaşı'na getiren dönemin de kapısını açıyor bir yandan. Aynı şey tabii olumlu bir rol oynadı. İşte Latin Amerika'daki bağımsız milliyetçilikler ya da Orta Doğu'da Mısır, Nasır'ın bağımsız milliyetçilik hareketi de o anlamda olumlu başlayıp sonradan da bu korkunçluklara dönüşen yerler oldu. Ama bu yeni şeyde Mısır'daki son, Tunus'takinde de Mısır'dakinde de bir böyle bir milliyetçi dalgaya da pek rastlamıyoruz. Yok, hayır, hayır. Tabii ama yani mesela orada da bir yani özellikle mesela Müslüman kardeşlerde de vesaire bu İslam üzerine değil Mısır adına, Mısır üzerine gibi. Evet. Veyahut da işte şeylerde duvarlarda bembeyaz boyanan işte o dayanışma ruhuyla duvarlarda göstericilerin elinde Mısır bayrakları gibi şeyler, figürler var. Tabii yani o dönem 19. yüzyılda o zaman olduğu gibi kuvvetli belki bir şey söz konusu değil. Milliyetçilik ruhu burada söz konusu değil. Tam tersine belki daha bütün de bölgeyi de etkileyebileceği için farklı bir hava ton var. Evet, burası doğru. Ama gene de şimdi birçok sınav var aslında. Yani bu sınavlar ne kadar geçilebilecek? Yani bu merhale merhale. Ya burada şey böyle hani sevinçsiz böyle sorgulayan ve optimizmi dağıtan insan pozisyonunda dağıtmaya çalışan olmak istemiyorum. Kesinlikle hiç alakası yok. Tam tersi işte uzun vadede bakılınca işte bunların bütün bu sınavların aşılıyor olmasını görmek istiyorum. Sadece Mısır açısından değil, bütün bölge açısından, dünya açısından. Gücün yeniden tanımlanması. Bir kere bu nasıl olacak? Olabilecek mi gerçekten? Bütün bu siyasi kültür bizim Orta Doğu'da ve bu bölgede, bütün Balkanlarda çok hakim olan güce tapınma, bireysel gücün, karizma ve liderliğin o çekim alanı ve yıkım alanı, aynı zamanda tahrip alanı. Acaba aşılabilecek mi böyle bir şeyden? Yeni çıkan liderler vesairelerin fazla güç, nüfuz edinmesiyle. İşte bunlar tabii sorguladığım şeyler ve tabii Orta ve Doğu Avrupa deneyimlerini de görünce mesela 1956 mesela Macaristan'daki devrim de çok büyük bir özgürlük hareketi ve Sovyetler tarafından müthiş bir şekilde tabii dümdüz ediliyor. Çekoslovakya'daki de öyle tabii. Evet, aynen. Ve 1956'dakindeki mesela özgürlük fikri bugün o kadar müptezel bir şekilde Macaristan'da sağ tarafından kullanılıyor ki ve aslında 1956'dan beri o muhaliflik tamamen popülist bir sağın tohumlarını beslemiş ki bir yandan da. O tabii çok acıklı. Burada işte tabii Amerika'nın da etkisi var. O geçen hafta bahsettiğimiz George Bush ailesinin silsilesinin klanının son derece kendi çıkarları için kullandığı o özgürlük şeyin gündeminin mesela söyleminin yarattığı etki var vesaire vesaire tabii. Evet, burada tabii çok yani Zizek'in de bahsettiği dünkü Gardin'deki yazısında önemli bir şey daha da var. Yani daha başından itibaren protestocuların, bu devrimci diyelim hatta onlara, bir radikal ve kolektif bir sivil itaatsizlik hareketi, sembolik bir hareketin içinde, yani devletin otoritesini resmen şeye aldılar diyor, askıya aldılar ve İşte düşmeleri içinde çizgi filmlerde olduğu gibi uçurumun aşmış aslında ama havada, birisinin ona söylemesi lazım mübareğe diyor. Düşeceksin artık deyince o zaman düşecek diyor. Yani bu farklı bazı yeni bir dayanışma ruhu dan sivil itaatsizlik çizgisi getirebileceği ümidindeyim şahsen. Bir de bir fark olarak sanki görünürlük şey kavramı da var. Yani 68'de bile bu derece anında görünürlük yoktu, evet. Hani bakıldığı zaman, ama şimdi sosyal medya üzerinden veyahut televizyonlar üzerinden izlenebiliyor ve sanki sokakta gösteri yapan 10 milyon civarındaki kişiye müdahale etmeyi de son derece zorlaştıran bir gelişme olarak da belki değerlendirilebilir bu. Tabii ya, bu işte şeyin yeni medya teknolojilerinin üzerine çok tartışma var. Hani bu gerçekten siyasi hareketlere yararı mı var, zararı mı var, nedir, ne oluyor gibi değişik görüşler var bu konuda. Tabii o zamanlar, yani 1968'de veya 1956 devriminde işte Batı'ya o fotoğraf kaçırıyor olabilmek, o devrimin karelerini gönderiyor olabilmek vesaire büyük bir olay idi. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Yani şimdi öyle bir aslında bu işlerin değişmesi söz konusu ki baktığınızda şimdi Britanya Savunma Bakanlığı'nın mesela 2 senede 400'e yakın laptopu kaybolmuş. Artık güvenlik veyahut da işte bu şeylerin, bilgilerin sızması, kaybolması, işte bu WikiLeaks olayındaki gibi konuştuğumuz gibi, ya bunlar artık aslında olağanlaşmaya, WikiLeaks tabii çok büyük bir olaydı da, yani böyle artık bilgiyi korumak veyahut da bilgiyi tutmak gibi bir şey, ipoteğe almak çok zor gibi gözüküyor. Fakat bu konuda farklı tezler de var. Mesela Stanford Üniversitesi'nden işte bir şimdi misafir orada, konuk sanatçı, konuk akademisyen bir Yevgeni Morozov diye bir adam var. Mesela onun işte bu, kendisi Belaruslu. Belarus neyse, çok tabii bu Avrupa'nın... Beyaz Rusya mı deniyor ona? Evet, Belarus. Ya Belarus, böyle Belarus. Son derece bela bir sistemin olduğu bir ülke olduğu için Avrupa'nın en kapalı kutusu sistem. Ve tek diktatörlüğü kalan, evet, değil, evet, mi? Evet, evet, aynen öyle. Oradan kendisi. Ve işte şey, onun tezi işte açık ağlar, kapalı toplumlar aslında gibi. Yani internet özgürlüğün savunulmasından çok aslında sistemin korunması için kullanılıyor baktığınızda gibi tezleri var. Ve işte aynı zamanda internet üzerinden örgütlenmelerin, mesela aktivizmin iddia edildiği gibi çok fazla yaygın olmadığını, mesela işte birçok yerde göstericilerin söylendiği kadar Twitter vesaire üzerinden örgütlenmediğini, bunun bir Batı illüzyonu olduğunu iddia ediyor. Yani bu başlı başına zaten bir program konusu olur aslında. Evet, olabilir. Ama yani bu Mısır'da, evet, son 13 haftadır neredeyse, evet, gördüklerimizden sonra biraz sorgulanabilir. Çünkü yani burada katiyen bu sosyal, tabii, paylaşım sitelerine, Twitter'a, Facebook'a, tabii, falan olmayan bir önem atfetmek için söylemiyorum ama, hı hı, başarılı bir şekilde de kullanılıyor. Ya, tabii. İşe yarıyor yani ve, hı hı, milyonlar dökülüyor. Yani İskenderiye'de şehrin nüfusunun 1/7'i sokakta, bu olacak iş değil yani. Tabii, tabii. Var olan eylem repertuarını en azından kuvvetlendirici, destekleyici bir etki. Tabii belki, tabii. Ya orada işte şey, bir şey sorgulama var. Mesela 1960'lardaki siyahların hak hareketi, eğer yani Twitter vesaire olsaydı farklı mı olacaktı? Orada sonuçta insanlığın bir ortak, mesela o dönemin 60'lardaki o hak hareketlerindeki büyük oturma eylemlerinin, sivil itaatsizlik için yapılan büyük eylemlerin mesela örgütlenmesinde nasıl bir ruh hali söz konusu deyince, bir birden yükselen ateş gibi, adeta herkesin birdenbire o yükselen ateşin etkisi altında kalması gibi, böyle bir adeta transa geçerek bu harekete yönelmesi gibi bir hal söz konusu olduğunu birçok o dönem katılan insan söylemiş, mesela araştırmacılar, evet, falan. Yani Gandhi'nin de Dandi, hı hı, tuz yürüyüşünde mesela, evet, elinde böyle bir olanak yok ama, evet, müthiş bir şekilde yayılabiliyor yani. Yani belli bir kritik eşiğe gelindiği zaman insanlar mobilize oluyorlar ama bu gibi teknolojiler veya artık araçlar ne dersek diyelim varlığı da o mobilizasyonu biraz belki kolaylaştırıyor diyebiliriz. Tabii yani evet. Muhakkak bu büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Şimdi işte 2009'da Moldova'da mesela bu komünist hükümete karşı ayaklanılması, işte bu Tahran'daki mesela şeylerin seçim sonrası gösteriler vesaire. Yani Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda hatta o dönemde Tahran'daki gösteriler döneminde Twitter'a ricada bulunulmuş. Özellikle lütfen teknik bakım söz konusuymuş ve gösterilerin tam kritik bir dönemine denk geliyormuş, lütfen bu bakımı erteleyin diye. Ve hatta Amerikan Dışişleri Bakanlığı da işte şöyle bir espri dolaşıyor diye bir laf vardı. Twitter'a aday gösterelim Nobel Barış Ödülü için diye. Evet, ama mesela aynı Amerika'nın da başka bir ortak söz konusu olduğu zaman da işte insanın nefesini kesen bir 200'lükle bu Twitter dahil bütün interneti kapatan, dünyaya kapatan Mısır'a tek bir şey söylediğini hatırlamıyoruz. Tabii yani. Şey de var yani, Twitter veya işte diğer sosyal ağlar değil olay, onları kullananlar da yine bitiyor yani evet. Her şeyden önce. Ya tabii şeyde çok ikiyüzlülük söz konusu bu burada Amerika'nın. Yani bunu yatsımak mümkün değil. Yalnız Obama'nın orada enteresan bir müdahalesi var. Tek belki bu bütün bu süreçte yaptığı bir iyi şey varsa bu internet konusunda 2 Şubat'ta bir şey yapıyor, konuşma yapıyor. Ve şey diyor yani bu evet. Mısır halkının haber alma hakkının önemine vurgu yapıyor. Ve internet mesela 5 gün önce kesilmişken 12 saat içinde bu yüzden açılıyor. Yani orada enteresan bir hikaye evet. Var. Ama gerçekten de şimdi internet üzerinden baskı falan biz Türkiye'de de çok yaşamış olduğumuz bir şey. YouTube bu kadar zaman kapalı kaldı. Facebook şey edilecekti, kapatılacaktı az kalsın falan. Yani bu açıdan tabii yani internetin o kadar müthiş bir gücü var ki hepimizi aslında o kadar büyük bir şekilde hayatımıza girerek değişip dönüştürüyor ki bunu yatsımak mümkün değil. Ben sadece diğer farklı görüşüm. Evet, evet. Benim aslındaki görüşüm tamamen işte New York Üniversitesi'nde Clay Shirky falan gibi böyle son derece internetin olumlu etkisini bu anlamda siyasi hareketler ve örgütlenme, aktivizm üzerinde savunan taraftayım. Evet. Ama hani öbür görüşleri de aslında biz konuşuyor, sunuyor olmak lazım bence. Yoksa hakikaten hayatımız çok ciddi bir şekilde dönüşüyor. Türkiye'de de öyle. Mesela Aksiyon dergisinde komik bir haber vardı biraz aslında bir süre önce. Muhafazakar ailelerde işte boşanmalar artıyor ciddi biçimde. Ve bunun en büyük sebebi olarak da interneti gösteriyordu. Sosyal payı Facebook yüzünden boşanmalar artıyor diye. Evet. Facebook o yüzden belki Türkiye'de yasaklanmaya çalışılıyordu. Ben de burada bir komple teorisi yapayım. Aileyi korumak için değil mi? Evet, aile değerlerini korumak için. Çocuk ve Facebook. Evet, evet. Onlar ya hakikaten gerçekten baktığımızda işte dünyayı dolaşan bir dediğim gibi bir insan onuruna sahip çıkma hali var. Bu umarım... Ya işte daha önce bahsettik WikiLeaks de aslında bir anlamda bunun tezahürü. Ya bu böyle diplomasi olmaz işte gibi. Şimdi buradan bahsediyoruz. Aslında Obama'nın seçimi son derece hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olsa da orada da en başında bütün bu insanların örgütlenmesinde gidip oy vermesinde işte ufak mütevazi bağışlarla Obama'yı başa getirmeye çalışmasında bir Bush dönemine karşı isyan söz konusu. Evet, tabii, ki tabii. Amerika son derece muhafazakar bir ülke böyle baktığımızda. Onun için insan onuruna sahip çıkan yeni bir çağa doğru ufak ufak ilerliyoruz. Evet, etmek ben istiyorum. Dünyada yeni bir hayalet kol geziyor. Haysiyet hayali. Haysiyet hayali. Çok teşekkürler size. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.